Χρηστικό. Εντάξει, όλο αν αυτό. Αν το ακούσει αυτά από την Άννα, ποιο θα περιμένει να ακούσει. Ναι. Μετά πήγε κομμωτήριο πριν είχε πάει. Άντε πάλι. Προσωπικό χαρακτηρισμό. Όντως, όντως. Θα πέφτει ένα ήχο αποτελεστέ. Ένα τέτοιο, τέτοιο ναι. Δεν χρειάζεται αυτό. Είναι περίτω. Η Άννα είναι συμπαθέστατη. Έχει προσφέρει στον τόπο. Ναι. Και δεν χρειάζεται αυτό. Τίποτα παρά στα κομμωτήρια. Στην άκρη. Πολιτικό σχολιασμό βέβαια είναι το κομμωτήριο, αλλά εντάξει. Εσύ το είπες για πολιτικό σχολιασμό. Συγγνώμη. Δεν το μαλλί του. Το ανακαλώ. Α, το ανακαλεί. Να ανακαλέσεις. Ανακαλώ. Θα σηκωθώ όρθιος. Το κόμμα. Κάτσε κάτω, γλύφτη. Όρθιος ήμουν. Το κόμμα πώς λέγεται. Το βλέπω. Το κόμμα πώς λέγεται. ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Κάνεις λάθος. Όχι. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει να πληρώσει μισθούς και συντάξεις. Δεν έχει να πληρώσει μισθούς και συντάξεις όχι τον επόμενο μήνα. Δεν έχει να πληρώσει μισθούς και συντάξεις αυτή την εβδομάδα. Εκεί έχει φτάσει το ελληνικό κράτος επί ΣΥΡΙΖΑ. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή τσιρίζει συνεχώς, του έχει καρφωθεί στο κεφάλι. Δεν μας νοιάζει τι έκανε. Το κόμμα, πες μας να ψηφίσουμε. ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Με ΤΑΦ μπροστά. Ριζοσπαστική αριστερά. Ναι, το ΤΑΦ τι θα σημαίνει. Τέος. Τέος. Τέος. Συνασπισμός. Ήρθε σε όλους το ίδιο. Ναι, εμπαθή σε όλη, κομπλεξική. Μαζί φτάσαμε. Και γραφική και μονολυθική. Πάμε διαφημίσεις. Και με τη μουσική επιλογή του Μάριου φτάνουμε στο τέλος. Ακούμε πάμε. Illegal Operation, το Spoonful. Μία λέξη. Το οποίο είναι γεμάτο κουτάλι το ή χαζό κουτάλι. Ένα από τα δύο σημαίνει. Χαζοκούταλο θα μπορούσαμε να το πούμε. Ότι μπορώ να χαρακτηρίσω πολλές πολιτικούς έτσι, Θύμιο. Αποστόλη, βλέπεις γεμάτο το κουτάλι. Και δακρύζω. Ή χαζό το κουτάλι. Το βλέπω χαζό το κουτάλι. Χαζό, είσαι απεσιόδοξο. Το πιρούνι ξέρει. Γιατί είναι πυρούνι. Πριν κλείσουμε, θα ένα μήνυμα που το έχω σημειώσει από την αρχή. Ένα μήνυμα. Καλησπέρα από την Ειδιψώ, Θύμιο και Απόστολε. Κάθε Πέμπτη περνάμε ωραία μαζί σας. Πάντα τέτοιοι. Μας στέλνει πάντα η είναι φίλη Κωνσταντίνα. Χαιρετισμούς λοιπόν στην όμορφη Ειδιψώ. Φτάνουμε στο τέλος. Πάμε στο μαγκαζίνο. Γιάννης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας. Γεια σας. That's bomb fall.